पंचदशी ग्रंथ में विचार चल रहा है। कूटस्थ दीप प्रकरण में विचार हो रहा है। महावाक्य का विचार करने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो महावाक्य है प्रमाण, प्रमाण। तो इसके द्वारा जो ज्ञान होगा उसको बोलेंगे प्रमा, प्रमा। जैसे घट का ज्ञान होगा, अयम घट, तो घट का ज्ञान है प्रमा, प्रमाण यथार्थ ज्ञान। तो किससे होगा? चक्षु से होगा। चक्षु क्या है? प्रमाण। चक्षु हो गया प्रमाण। और किसका ज्ञान हो रहा है? घट का। घट हो गया क्या बोलेंगे? प्रमेय। तो प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, ठीक है ना। तो जिसको ज्ञान होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रमाता हो गया। प्रमाता, प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, ये चार होते, चार, चार हो गया। तो ये है, चारों को समझ गया। लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं बनेगा, ब्रह्म में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर चक्षु है प्रमाण घट ज्ञान में, लेकिन यहां पर प्रमाण क्या होगा? महावाक्य, महावाक्य यहां पर होगा प्रमाण, और कोई प्रमाण नहीं होगा। तो ज्ञान किसका होगा? ब्रह्म का होगा। तो ब्रह्म का ज्ञान क्या है? प्रमा, प्रमा। तो ब्रह्म ज्ञान से क्या लेंगे यहां पर, ध्यान में रखिए। जैसे वेदांत के अनुसार बोल रहा, घट ज्ञान हुआ। घट ज्ञान क्या चीज है? घट ज्ञान क्या चीज है? यथार्थ ज्ञान ने क्या चीज है, हमने पूछा। बहुत प्रमाद शब्द हो गया ना, क्या चीज है भाई, शब्द नहीं बोल रहा। घट ज्ञान किसको बोलेंगे? इसको पकड़ेंगे तब तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे होगा। शब्द नहीं पूछ रहे, घट ज्ञान क्या चीज है। हाँ, केवल वृत्ति नहीं बोलना है, चिदाभास विशिष्ट घटाकार वृत्ति, इसको बोलते हैं घट ज्ञान वेदांत के अनुसार। हो गया ना भैया, ये चक्षु से हो रहा है। हाँ, चिदाभास विशिष्ट अंतकरण जो घटाकार वृत्ति हुई है ना, ये होगा ज्ञान। तो चक्षुरादि के द्वारा हुआ। तो देखो, लेकिन यहां पर क्या है? ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे, ब्रह्म ज्ञान बोलेंगे। जैसे घट ज्ञान होने पर घटाकार वृत्ति में जब ये हुआ, ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई, चेतन की अभिव्यक्ति होगी, तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई। घट को जानने से पहले घट का अज्ञान था, उसकी निवृत्ति हो गई। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अभी ब्रह्म का अज्ञान है, ब्रह्म को नहीं जानते हैं, स्वरूप को नहीं जानते, तो अज्ञान तो है ना, तो अज्ञान है ये, तो मान लिया अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान से होगी, जैसे घट का अज्ञान चला गया घट के ज्ञान से, इसी प्रकार ब्रह्म का जो अज्ञान है तो उसकी निवृत्ति भी ब्रह्म ज्ञान से होगी, है ना। लेकिन कौन सा ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? जो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करेगा, है ना, वो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? हाँ, केवल वृत्ति नहीं समझना है, ब्रह्म जिसमें अभिव्यक्त होगा ऐसी ब्रह्माकारा वृत्ति, ऐसा समझ लो, ना। इले मनसा एवं, मनसा एव इदम आप्तव्यम, कठोपनिषद में कहा। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन कह दिया, मन से जिस मन में ज्ञान हो रहा है ना, ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है ना, तो ऐसा मन लेना चाहिए, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या होगा, ब्रह्मकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो चेतन है ना, तो ऐसा कहेंगे। तो अभिव्यक्त जो होगा वो तो प्रतिबिंब हुआ ना, इसलिए अभिव्यक्त चेतन से विशिष्ट हो गई वृत्ति, उसका नाम क्या है, ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ पर प्रमा से लेना है, ब्रह्म अभिव्यक्त विशिष्ट ब्रह्मकारा वृत्ति, इसका नाम हो गया ब्रह्म ज्ञान, ये अज्ञान का निवर्तक। उसे युक्त होगा ना, अरे भी चिदाभास से युक्त होगा कि नहीं, कौन युक्त हुआ, वृत्ति हुई, इसलिए बोलना पड़ेगा ना, ऐसा है ठीक है। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान, तो कैसे होगा, तो महावाक्य का विचार करने पर होगा, महावाक्य का विचार करने पर होता है। तो महावाक्य होगा प्रमाण, महावाक्य क्या होगा, प्रमाण, प्रमाण होगा ठीक है। तो ओम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वमसि है, और क्या है, दो टो अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, चार होते हैं महावाक्य, चार होते हैं महावाक्य, तो ये कह दिया। तो लेकिन अयमात्मा ब्रह्म कहते हो, अहम ब्रह्मास्मि कहते हो, तत्त्वमसि कहते हो, यहाँ पर त्वम कहने से तुम हुआ और अहम कहने से मैं हुआ है ना। तो मैं शब्द से हम किसको समझते, मैं कहने से किसको ले रहे हैं है ना। तो अविद्या अवस्था में तो भाई है चिदाभास को ले रहे हो, किसको ले रहे हैं, चिदाभास को ले रहे हो है ना। तो वो होता है वाच्यार्थ, वो होता है वाच्यार्थ, इसका एकत्व ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता है। चिदाभास का एकत्व है ना ब्रह्म के साथ नहीं हो सकता, ये तो चिदाभास हमेशा रहता है क्या, नहीं रहता है, लेकिन ब्रह्म तो हमेशा रहता है। हाँ, इसलिए चिदाभास का स्वरूप ब्रह्म कैसे होगा, एकत्व तो नहीं हो सकता है, हो गया कि नहीं। इसलिए जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अलग करो, जो अपना स्वरूप नहीं है उसको क्या करना है, अलग करो। जो नहीं है तो नहीं हो सकता ना, जो अपना स्वरूप नहीं है वो नहीं हो सकता है, हाँ? इसलिए विचार करना पड़ेगा कौन अपना स्वरूप नहीं है। तो कौन अपना स्वरूप नहीं है, तो विचार करेंगे तो स्थूल से करोगे कि सूक्ष्म से करेंगे, कहाँ से आरंभ करोगे, प्रथम क्लास से पढ़ोगे कि द्वितीय क्लास से पढ़ोगे, प्रथम क्लास से ना, तो प्रथम क्लास का विषय स्थूल होता है और द्वितीय क्लास का विषय है कि नहीं, इस जगह प्रथम क्लास का विषय क्या है, यहाँ पर स्थूल, वो भी स्थूल, उधर भी है स्थूल, इधर भी स्थूल है, घट भी स्थूल है और स्थूल है। इसलिए बाहर से पहले करो, बाहर से है ना, पुत्र आदि पत्नी आदि इसमें भी हो जाती है बुद्धि, तो उससे भी अलग करो पहले, उससे मैं अलग हूँ, यहाँ तक कर दिया इसी को फिर मान रहा है स्थूल शरीर को मैं मान रहा है, स्थूल शरीर भी मेरा स्वरूप, ऐसा ये विवेक होता है, इसको कहते हैं शोधन, इसका नाम क्या है, शोधन। इधर शोधन यदि नहीं करोगे, प्रारंभ में इसी प्रकरण के प्रारंभ में कर दिया कि तम पदार्थ का शोधन के लिए विवेक किया जा रहा है, कि वाच्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ अलग है, चिदाभास अलग है, कुटस्थ अलग है, ये एक विचार है। तो ये जो जीव कहा है ना, तो जीव के विषय में तीन मत कहा, जीव के विषय में तीन, तो देखो तीन मत जो कह रहे हैं, तीन मत क्या है, एक अवच्छेदवाद, दूसरा है आभासवाद, तीसरा क्या है, प्रतिबिंबवाद। तो वाचस्पतिर अवच्छेद आभास वार्थिक कारस्य संक्षेप शारीरिक कृताम प्रतिबिंबम यही सत्य। तो अवच्छेद आप समझ गए अवच्छेद क्या है, और आभास भी क्या समझ गए, तो जैसे दर्पण प्रतिबिंब वो मिथ्या है, लेकिन शरीर में जो मुख्य है वो सत्य है, ये आभास है। इसी प्रकार बिंब जो ब्रह्म है ना कुटस्थ, वो है सत्य, और अंतकरण में जो भास रहा है वो मिथ्या है। एक इसका कहना है आभास, इसको कहते हैं आभास, ठीक है। अब प्रतिबिंब का कहना यह है कि जैसे दर्पणस्थ जो मुख है, दर्पणस्थ मुख कहेंगे तो मिथ्या हो गया, लेकिन शरीरस्थ मुख क्या है, सत्य है। हाँ, शरीरस्थ मुख ही दर्पण में भासता है कि दूसरा क्यों भासता है कि नहीं। मतलब हमारी बुद्धि दर्पण से हट करके मुख तक जाएगी तो सत्य होगा कि नहीं, मुख शरीरस्थ मुख, शरीर में जो मुख है ना, तो यहां तक आपकी बुद्धि पहुंची। अरे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में, है कि नहीं, लेकिन विचार करोगे भी कहां से प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो आपकी बुद्धि कहां तक जाएगी, सूर्य तक जाएगी, तो सत्य तक पहुंच गई कि नहीं आपकी बुद्धि, है ना। इसलिए सूर्य जो आकाशस्थ है वही पड़ रहा है जल में, ये सत्य हो गया कि नहीं। इसलिए जल में जो दर्पण, जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसका स्वरूप क्या है, सत्य हुआ। बात पकड़ में कि नहीं। इसी प्रकार जो कूटस्थ ब्रह्म है, अंतकरण से पहले भी जो कूटस्थ ब्रह्म है, अंतकरण आया तो अंतकरण प्रतिबिंब पड़ रहा है, मतलब प्रतिबिंब पड़ रहा है, चेतन की तरह मालूम पड़ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या, ये तो कूटस्थ ब्रह्म ही है। अंतकरण में जो प्रतिबिंब भास रहा है, चेतन की तरह भास रहा है, इसका मूल चेतन तो कूटस्थ है ना, ये है प्रतिबिंब, हो गया। अंतकरणस्थ रूप से वो मिथ्या है, और कूटस्थ रूप से क्या है, सत्य है। बिंब ही प्रतिबिंब है, समझ में ना, इसको कहते हैं प्रतिबिंब। आभास और प्रतिबिंब में कोई खास अंतर नहीं है, ऐसा है। मैन अंतर ही तो बताया आपको, देखो हाँ, कि प्रतिबिंब जो है स्वरूप से मिथ्या है, उनका कहना क्या है, स्वरूप से वो मिथ्या, वो है ही नहीं, वो ये हो गया आभास। लेकिन यहां पर क्या है प्रतिबिंब में, कि जैसे दृष्टांत दर्पणस्थत्व न मिथ्या, पहले समझ लो दर्पणस्थत्व न मिथ्या, पहले आभास के बता दिया। देखो प्रतिबिंब स्वरूप से मिथ्या है, आवास हो गया, आए समझ में ना। अब प्रतिबिंब क्या है, तो दृष्टांत दे लो, दर्पणस्थत्व न मिथ्या हो गया, और ग्रीवास्थत्व न सत्यम, हाँ जिसको नहीं आता लिख लो कोई बात नहीं, दर्पणस्थत्व न मिथ्या, और ग्रीवास्थत्व, ग्रीवा क्या है, ये ग्रीवा, ग्रीवास्थत्व न सत्यम, बिंब एव प्रतिबिंब, बिंब ही प्रतिबिंब रूप से भास रहा है, बिंब एव प्रतिबिंब इति वादः प्रतिबिंब वाद, ऐसा कहना जिसका है, ऐसा कथन जिसका है। दर्पण में यदि मुख मानेंगे तो मिथ्या हो गया, और शरीर में जो मुख है वो क्या है, तो शरीर में जो मुख है यही दिख रहा है दर्पण में, है ना। इसलिए प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं हुआ, है कि नहीं समझ में। अरे भाई सर्प का रस्सी से भिन्न है क्या, रस्सी सर्प रूप से भास रही है, आगे समझ में कि नहीं, ऐसा समझ लो, हो गया भाई। हाँ, इसलिए कूटस्थ जो ब्रह्म है वही अंतकरण में भास रहा है। फिर अंतकरणस्थ मानेंगे तो क्या होगा, मिथ्या होगा कि नहीं। हाँ, अंतकरणस्थ, अंतकरण में यदि मानेंगे चेतन को तो मिथ्या हो गया, वो होगी कि वह सुसुप्त में जाएगा तो रहता ही नहीं है, तो कहाँ सत्य हुआ, है ना। नहीं वो ऐसा नहीं मानता है ना, हाँ वो मिथ्या हो, जीव क्या है, वो मिथ्या है, जीव सत्य नहीं है, ये आवाज बाद हुआ। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अंतर हुआ ना। और ये कहता है कि शरीरस्थ मानेंगे तो मिथ्या है कि नहीं, और बिंबस्थ माने तो क्या है, और बिंब ही वो दिख रहा है वहां पर प्रतिबिंब रूप से, इतना ही अंतर है, और कोई खास अंतर नहीं है, आभास और प्रतिमावाद ऐसा है। अवच्छेदवाद, अवच्छेदवाद क्या है, प्रतिबिंब को नहीं मानता है। अवच्छेदवाद क्या है, अंतकरण में जो घेरा हुआ चेतन है वही जीव है। बात समझ में आई, अंतकरण में जो परिचिन्न जो चेतन है वही जीव है, आभास के बिना, प्रतिबिंब के बिना जो बुद्धि अवच्छिन्न चेतन हुआ, कुछ समझ में आया, आभास को प्रतिबिंब को, आभास प्रतिबिंब के बिना जो बुद्धि अवच्छिन्न चेतन है वो क्या हो गया, जीव। ये अवच्छेद बात हो गया कि नहीं, इसलिए जीवत्व में हेतु क्या हुआ, केवल अवच्छेद हुआ है। हाँ दो ही लिया ना, ऐसे बोल रहा हूँ भाई, अनेक जीव हो गए ना, तो अनेक जीव हो गए कि नहीं, तो अनेक जीव में हेतु क्या होगा, बुद्धि का भेद। अवच्छेद बाद में क्या है, बुद्धि का भेद, और जितने बुद्धि हो गए उतने क्या हो गए, जीव हो गए। इसलिए बुद्धि में जो घेरा हुआ चेतन है वही जीव है, इनका कहना है। इसलिए अलग से प्रतिबिंब माने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पर जीव, जीव हुआ, बुद्धि से घेरा हुआ कौन हुआ, चेतन हुआ, बुद्धि से घेरा हुआ कौन हुआ, चेतन होगा, वही जीव है। दो चीज हुए कि नहीं, बुद्धि में घेरा हुआ चेतन वही जीव हो गया। अब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब अधिक माना गया, प्रतिबिंब को माना गया, बुद्धि है अंतकरण उसे प्रतिबिंब है, कूटस्थ तो है ही मूल। हाँ एक है, बुद्धि और चेतन को मानो, बुद्धि और चेतन, हाँ बुद्धि और चेतन, चेतन तो कूटस्थ हुआ। अरे भाई बुद्धि में घरा हुआ कौन है, कूटस्थ तो है ना, इसलिए बुद्धि से घरा हुआ जो कूटस्थ है वो है जीव। किसके अनुसार, अवच्छेद। हाँ प्रतिबिंब को नहीं माना वो, प्रतिबिंब को मानने क्या जरूरत है, उनका कहना है प्रतिबिंब को मानने पर अधिक हो गया कि नहीं, गौरव हो गया। अरे भाई दो को मानने पर काम चल रहा है तो तीसरे को क्यों मानोगे, बस इतना है ये तर्क, कोई तर्क यहाँ पर। सब तीनों सही है भैया, क्या है तीनों सही है, पंचदशी कारण क्या है, प्रतिबिंब मानने में सरल होता है, साधक को समझाने के लिए सरल होता है ना, इसलिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब बोलते हैं। कुछ पकड़ में आए कि नहीं, अरे भाई साधक के लिए जो प्रक्रिया सरल है कि नहीं, उसको मानना चाहिए कि नहीं है ना, ऐसा है। इसलिए ज्यादा प्रचलन चलता है प्रतिबिंबवाद का, आभास भी कठिन हो जाता है भारतीय कर का, और वाचस्पति मिश्र जगह भी कठिन हो जाता है, तो प्रतिबिंब ज्यादा सरल होता है। किसका, भारतीय का सुरेश राज। चलो भैया चलो चलिए देख लीजिए। तो 33वां 32वां तो हो गया था, 32वां हो गया था, अब आगे चलेगा 33वां। हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था 33वां नहीं हुआ था, अच्छा आगे चलो। तो एक हो गया बिंब कूटस्थ चेतन, और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है कहां पर, अंतकरण पड़ रहा है, आगे समझ में। हाँ तो अंतकरण में जो घेरा हुआ चेतन जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो हो गया जीव। तो कहते हैं जो बुद्धि अवच्छिन्न जो चेतन है ना, उसको आप भी जीव कह रहे हो, चेतन कह रहे हो, तो क्यों ऐसा कहते हैं, कहते आभास लक्षण योगित्वम एव स्पष्टयति। देखो 33वां टीका में, क्योंकि आभास का लक्षण प्रतिबिंब का लक्षण उसमें घट रहा है, किसमें घट रहा है, जीव में घट रहा है, आगे चल रहे ये बात कह रहे हैं। देखिए ससंगत्व तत्त्वविकाराभ्याम् ससंगत्वविकाराभ्याम् बिम्बलक्षणहीनता बिम्बलक्षणहीनता स्फूर्तिरुपत्तमेतस्य बिम्बवद्भासनं विदुः बिम्बवद्भासनं विदुः। देखो भाई, ये तो हमेशा समझ कर रखिएगा कि बिंब है सत्य, है ना, और प्रतिबिंब क्या है मिथ्या। स्वरूप होता मिथ्या नहीं है, प्रतिबिंब को समझ रहे हैं। स्वरूप से मिथ्या कौन? जीव। हाँ, तभी जीव बोल दिया, प्रतिबिंब हो गया, है ना। जीव जो है ना प्रतिबिंब, वो स्वरूप से मिथ्या। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार सिद्धांत को पहले पकड़ रखना। पहले किसको पकड़ना है? शब्द को बाद में पकड़ना, पहले सिद्धांत को हमेशा पकड़ कर रखना, हो गया कि नहीं। तो सिद्धांत ये समझ कर रखिएगा, जिसमें हम परिच्छिन्न समझते हैं, ये समझ लो, जिसमें हम परिच्छिन्न समझते हैं उसमें भी हम परिच्छिन्न नहीं, ये समझ कर रखिएगा। है कि नहीं समझ में? जिसमें हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं उसमें भी हम परिच्छिन्न, मतलब क्या होगा, हमारा स्वरूप है, इतना समझ में आया कि नहीं। इसलिए प्रतिबिंब ठीक बैठता है, प्रतिबिंब बाद इसलिए ठीक बैठता है, इस प्रक्रिया को समझने में सरल होता है। जिसमें हम अपने आप को परिच्छिन्न समझ रहे हैं ना, उससे भी हम परिच्छिन्न, मतलब स्वरूप है अभी भी, केवल भान नहीं हो रहा है, इतना पकड़ में आया ना, आएगी नहीं समझ में? हाँ, मतलब जिस समय हम आने जाने वाले समझ रहे हैं, इस समय भी हम आने जाने वाले नहीं, इतना पड़ में आया। इसलिए क्या हुआ, तो प्रतिबिंब में भी बिंब है, प्रतिबिंब के अंदर भी बिंब है, अंदर हुआ क्या ना। हाँ, सामान्य रूप से मतलब अंतकरण आने से पहले कूटस्थ है, ये समझ आया, ऐसा समझ लो, है ना। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो कूटस्थ कहीं से आ गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अविद्या अवस्था में भी कूटस्थ भाव तो है, बिंब भाव तो है, इसलिए हाँ, इसलिए प्रतिबिंब में भी क्या है, बिंब है, इसलिए स्वरूप से सत्य हुआ ये, इस सिद्धांत को पकड़ रखिएगा, हो गया कि नहीं। क्या जी? हाँ, है ना, कूटस्थ को अलग कैसे करना है, अलग मतलब विवेक से करना है, आएगी नहीं समझ में? मतलब जिस समय प्रतिमा भास रहा है उसमें बिंब का ज्ञान करना आपको, कठिनाई तो इसमें हो रही ना, आगे की समझ में? मतलब जिस समय हम परिच्छिन्न समझ रहे हैं अंतकरण के शरीर को लेकर के, मतलब ये समझ लो कि जिस समय हम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं, इस समय भी हम अपने आप को मनुष्य नहीं समझना है। ध्यान में कुछ आ रहा है? मतलब जिस समय आप व्यवहार कर रहे हो कि मैं पति हूं, उससे भी मैं पति नहीं हूं, ये विवेक करना आपको, यही विवेक है, दूसरा कुछ विवेक नहीं है। आया के समय में? जिससे हम मनुष्य समझ रहे हैं, मतलब व्यवहार कर रहे हैं, मतलब उसमें विवेक करके क्या समझ रहे हैं, हम तो मनुष्य नहीं है। तो इसका मतलब कैसे करोगे फिर, कि ये शरीर है से मैं अलग हूं, शरीर से अलग यदि हो गए तो मनुष्य है कि मनुष्य से रहित हो गए? लेकिन व्यवहार तो होगा कि नहीं होगा? व्यवहार हो जाएगा, होने तो यही तो करना है आपको, है ना। तो व्यवहार नाटक करना, ये कह रहे नाटक करना, सही कह रहे है ना, नाटक कर रहे। लेकिन नाटक करने के लिए भी बहुत सावधान रखना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो पकड़े जाओगे कि नहीं। आप पुरुष स्त्री का रूल करते हो, आप पुलिंग बोल दोगे तो आए समझ में कि नहीं। बहुत सावधान सावधान होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई ब्राह्मण पूछेगा तुम्हारा गोत्र क्या है, हमारा कहाँ गोत्र है, ऐसा बोलोगे? जैसे महादेव ने बोला, महादेव तो बोल सकते हैं, है ना। तो जिससे मैं पूछेंगे तो बोलना है सब कुछ, बोलते हुए भी मैं तो इससे एकदम अलग हूं, ये हो गया विवेक। बोला प्रतिबिंब में भी बिंब की आपको बुद्धि करनी पड़ेगी, आया समझ में कि नहीं, ऐसा समझ लो। इसलिए प्रतिबिंब ठीक बैठता है। श्लोक में देख लो, ससंगत्व विकाराभ्याम हेतु दे रहे हैं, तो ससंगत्व, ससंग कौन है? इसलिए तो आपको इधर बुद्धि हटा करके उधर लगाना है, किधर लगाना? प्रतिबिंब से हटा करके बिंब में लगाना, यही तो आपको प्रक्रिया बताइए अभी। है कि नहीं? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये जो विवेक करना चाहिए, बोलने से विवेक नहीं होता है, ये भी ध्यान में, और एक भी ध्यान में रखो, बुद्धि बहुत तेज हो गई तब विवेक हो जाएगा, ये भी नहीं समझना है, पहले समझ लो, है ना। ऐसा नहीं कि बुद्धि बहुत तेज हो गई तो हम विवेक कर लेंगे, ऐसा भी नहीं समझना है। क्या होने चाहिए? नहीं सुनो, क्या होने चाहिए? बुद्धि में योग्यता होनी चाहिए, बुद्धि में क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। और योग्यता मतलब ये नहीं समझना कि बुद्धि बहुत तेज हो गई, है ना, कि बहुत दिन से हम सुन रहे, ये नहीं समझना है। हाँ, बुद्धि में सामर्थ्य आनी चाहिए, बुद्धि में क्या सामर्थ्य, बल होना चाहिए। अब बल कहाँ से आएगा? ना वो तो ठीक है, है ना, वो भी योगी में हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन उतने मात्र से भी उनको विवेक नहीं होता है, ध्यान में रखिए। लेकिन बल कहाँ से आएगा बुद्धि में? जिस बल से आप विवेक कर सकते हो ना, वो बल कहाँ से आएगा? ध्यान में रखिए, ये ईश्वर से आएगा, ध्यान में रखो, किससे आएगा? अब आगे ना, वही तो कह रहा हूं आपको, उसके बल के बिना आप विवेक कर ही नहीं सकते, समझ में ना। जैसे योगी लोग भी बड़ा ध्यान लगा देते हैं भाई, इतने दिन तक लगा देते हैं, लेकिन उनको ज्ञान क्यों नहीं हो पाता है, परमात्मा साक्षात क्यों नहीं हो पाता है? हो गया कि नहीं? कोई श्वास को रोक करके एक महीना तक भी रोक लेंगे, हो जाता है, लेकिन साक्षात कर क्यों नहीं होता है ना। इसी में यही आ जाता है, देखो ईश्वर का बल के बिना आप विवेक कर ही नहीं सकते, उपासना से होगा, और कैसे होगा? उपासना से होगा, उपासना पहले किया हो अथवा अभी किया हो तब जाकर के ये बुद्धि में ये बल आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? विचार करके देख लो, नहीं आ सकता भाई। आपकी बुद्धि कितनी भी तेज हो, हाँ, आपकी बुद्धि कितनी भी तेज हो, आप विवेक कर ही नहीं सकते। व्याख्यान तो कर लेंगे, उसके बाद अलग चीज है, एकदम सूक्ष्म विचार से आप व्याख्यान कर भी लेगा, लेकिन वो स्वयं विवेक नहीं कर सकता, वो बड़ा कठिन है। तो देख लो, ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षण हीनता, तो ससंग कौन है? जीव। अरे अंतकरण में संबंध कौन बनाकर रखा है? जीव। ससंगत्व धर्म किस में आया? जीव में आया। क्या जी? उपासना तो करनी चाहिए, वो तो सही है, ये तो कह रहा महापुरुष, शास्त्र भी कह रहा, उपासना तो पहले करनी चाहिए। यही तो कह रहा हूं भाई, सुन लो बात को, सुन लो, आप लोग पहले सुने हैं, नई बात हम कुछ नहीं बता रहे, पहले पंचदशी का सब बता दिया है ना, कि नहीं तो विपरीत भावना हो जाएगी, सब आपने सिद्ध कर दिया, आत्मा ये है, ये है, ये है, ये है ना, फिर भी विपरीत भावना एयम, एकाग्रसा निवर्तते, पीछे कहा कि नहीं, चित्त एकाग्र नहीं है, चित्त में बल नहीं है, तो कितने भी आप युक्ति तर्क से सिद्ध कर लो ये अनात्मा है, ये आत्मा है, फिर भी मैं बोलेगा तो झट से हाँ व्याख्याता में वो व्याख्यान करने वाले में आ जाएगा कि मैं बोलेगा झट से वो क्या आ जाएगा, शरीर आ जाएगा, है ना, इसलिए पहले उपासना किया हो हाँ तो ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा, है ना। अच्छा पहले समझ लो, और उपासना यदि नहीं किया हो, ओके कि नहीं, तो फिर क्या करो, अभी उपासना करो, लेकिन वेदांत का श्रवण करेंगे तो उपासना कैसे हो जाएगी, हो जाएगी, कल भी हमने बताया वहां पर शाम के समय, है ना, कि मोक्ष के लिए आप उपासना कर सकते हो, किसके लिए, मोक्ष के लिए आप उपासना कर सकते हो, वेदांत के साथ भी साथ साथ भी क्या है उपासना आप कर सकते हो, कौन सी उपासना, अहमग्रह उपासना, पहले प्रतीक उपासना करो, हो गया कि नहीं, फिर संपद उपासना करो, फिर कौन सी उपासना करोगे, इसलिए वेदांत में भी उपासना का कोई विरोध नहीं है, ध्यान में रखो, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष उद्देश्य होना चाहिए, और कोई उद्देश्य कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध, उपासना तो अपेक्षित है, तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, भाई ज्ञान भाई किससे करोगे, पर बुद्धि से तो करोगे ना, है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा आकर ऐसे ये ले लोगे ज्ञान, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है ज्ञान तो कोई ऐसी चीज नहीं कि हाथ में आकर दे देंगे ले लो ज्ञान, तो ज्ञान किस में होगा, और बुद्धि में यदि योग्यता ना हो तो ज्ञान कैसे होगा भाई, बुद्धि में योग्यता ना हो तो ज्ञान कैसे हो जाएगा, ओके, परमात्मा चाहेंगे तब भी नहीं हो सकता ना, अरे परमात्मा चाहेंगे तब भी ज्ञान नहीं हो सकता ना, योग्यता यदि ना हो तो, अरे बारिश कितना भी कोशिश कर ले, आप जो है थाली को उल्टा कर दियो तो बारिश कितना भी कोशिश कर लो पानी रह जाएगा, कैसे रहेगा, नहीं रह सकता, थाली को तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ओके कि हाँ, बारिश तेज हो गया तो नहीं रहेगा, हाँ बारिश इतना कह सकते धीरे धीरे मैं बरसूं, बारिश बोलेगी कि मैं धीरे धीरे बरसूं तो इसमें रहे, ये तो कर सकता है, लेकिन थाली को उल्टा कर दिया तो बारिश क्या करेगी, चाहे धीरे हो चाहे तेज हो, इसलिए योग्यता तो बुद्धि में होनी चाहिए, आगे की निशान में। अच्छा चलो, ससंगत्व, ससंगत्व, तो ससंगत्व धर्म किसमें है भैया, जीव में है, जीव में है, बिंब में नहीं है, पहले तो सगुण की करनी चाहिए, सगुण करते करते निर्गुण हो जाएगी, है ना, ऐसा है, तो अहंग्रह तो भी सगुण के भी कर सकते हैं, निर्गुण के भी कर सकते हैं, करनी तो जरूर चाहिए, करनी तो जरूर चाहिए। अच्छा ससंगत्व, और विकार कौन है भैया, जीव, विकार कौन हो, विकार किस में है, जीव में है, क्योंकि अंतकरण विकारी है कि नहीं, अंतकरण विकारी है, और अंतकरण में हम क्या बना रखे हैं, तादात्म्य, जीव भी क्या हो गया, विकारी हो गया कि नहीं, अरे जन्मदिन नहीं मनाते हैं, तो जन्मदिन शरीर का मनाते कि अपना मना रहे हैं, लेकिन उस समय क्या समझ रहे हैं, शरीर का मना रहे हैं, समझते हैं क्या है कि नहीं, तो अपना मनाते हैं कि शरीर का मना रहे हैं, अपना मना रहे हैं, अरे अविद्या अवस्था में किसका मना रहे हैं, अपना मना रहे हैं कि मना रहे हैं है कि नहीं बड़ा कठिन है। तो देखो भैया, दो धर्म ससंगत्व विकार, इसलिए बिंब लक्षण ही न था, है ना, बिंब का लक्षण पूरा का पूरा नहीं घटा जीव में, घटा ना, नहीं घटा ना, अच्छा, और फिर उसको जड़ी बोल दो, फिर बिंब का लक्षण बिंब का स्वरूप नहीं घटा, किस में, जीव में, जीव में प्रतिबिंब जीव में, फिर जड़ी बोल लो, फिर कहते जड़ भी नहीं बोल सकता ना जीव को, जीव को कूटस्थ ब्रह्म भी नहीं बोल सकते, बिंब किसको, जीव को, और जड़ भी नहीं बोल सकते हो। क्यों? देखो चेतन की तरह मालूम पड़ रहा है कि नहीं? ये कह रहे स्फूर्ति रूपत्वम एतस्य। देखो स्फूर्ति है ना, स्फूर्ति मतलब चैतन्य है ना, मैं चेतन हूं, घड़े को मैं जान रहा हूं, ये कह रहा है कि नहीं? चेतन तो है, चेतन इसलिए है कि जान रहे हो, अनुभूति हो रहे ना, घट ये घट है, पट है, माता है, पिता है, जानने वाला है ना, इसलिए जीव जानने वाला है। जीव क्या है? जानने वाला। आज साक्षी जानने वाला है, साक्षी जानने वाला है क्या? जानना उसका स्वरूप है, जानने वाला नहीं होता है ना। हाँ, जानना उसका स्वरूप, लेकिन जानने वाला नहीं है वो। प्रकाश उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप क्या है? प्रकाश है वो, प्रकाश वाला नहीं है। प्रकाश वाला का होगा तो कभी होगा कभी नहीं। फिर अरे कोई ध्वनि है मान लीजिए, तो ध्वनि हमेशा होगा क्या? अरे जब तक ध्वनि है तब तक ध्वनि हो। ध्वनि किसके अधीन है? ध्वनि के अधीन। ज्ञानी किसके अधीन होगा? है ना, लेकिन परमात्मा ऐसा ज्ञान के अधीन है क्या? उसका स्वरूप ही ज्ञान है वो। स्वरूप ही क्या है? ज्ञान ऐसा। स्फूर्ति रूपत्वम एतस्य, वो स्फूर्ति रूप है, चैतन्य भी आ गया, चैतन्य भी है जीव में है ना। इसलिए बिंबवत भाषणम विदु, बिंब नहीं है वो, बिंब नहीं है जीव, लेकिन बिंब की तरह वो भास रहा है, इसलिए उसको क्या बोला? प्रतिबिंब कह दिया। प्रतिबिंब को चिदाभास को एक ही बात है ना। टीका थोड़ी सी देख लो। एतस्य चिदाभासस्य, ये जो चिदाभास है, देखो यहाँ पर चिदाभास बोल दिया, कहेंगे प्रतिबिंब भी बोलेंगे। एतस्य चिदाभासस्य ससंगत्व विकारित्वाभ्याम, है ना, ससंगत्व मतलब संबंध हो रहा है ना उसका, जीव का संबंध हो रहा है कि नहीं? किसके साथ हो रहा है? अंतकरण के साथ, अंतकरण के साथ हो रहा है ना। ऐसा हो जाता है, शरीर के साथ हो रहा है, अंतकरण के साथ हो रहा है। तो संबंध बना लिया शरीर के साथ, हो गया कि नहीं? फिर जो है, फिर संबंध किससे हो गया? पत्नी आ गई, पति आ गया, उसके साथ फिर बढ़ गया, बढ़ता ही रहता ना ये, हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता रहता है। फिर पुत्र हो गए, फिर जो पोता हो गया, बढ़ता रहता है ये। न पहले वर्तमान का विचार करो, है कि नहीं? तो चलो, एतस्य चिदाभासस्य ससंगत्व विकारित्वाभ्याम बिंब भूत असंग, लेकिन बिंब कैसा है? असंग है, बिंब का संबंध नहीं हो सकता है ना? अच्छा, असंग है, असंग है, और अभिकारी है, वो क्या है? अभिकारी। और चैतन्य उसका लक्षण है, स्वरूप, लक्षण का अर्थ स्वरूप है ना। तो ऐसे स्वरूप से वो क्या हो गया? हीन हो गया जीव, क्या हो गया? हीन हो गया। लेकिन स्फुरणा रूपत्तम, लेकिन स्फुरण रूप तो है, चेतन की तरह मालूम पड़ रहा है जीव, चेतन की तरह वो मालूम पड़ रहा है ना। क्यों? वहां पर चैतन्य तो है ना, वहां पर चैतन्य तो है ही है ना। अंतकरण में जीव भाव आने से पहले वो कुटस्थ है कि नहीं है? वो तो जाएगा नहीं, इसलिए प्रतिबिंब बिंब को नहीं छोड़ सकता है, प्रतिबिंब बिंब को जीव परमात्मा स्वरूप को नहीं छोड़ सकता है। उसको छोड़कर कहां रहेगा, कहां रहेगा, कहां जगह मिलेगी उसको? जगह ही नहीं ना, जगह ही नहीं है। ध्यान में रखो, मतलब ये समझ लो कि ब्रह्म जो है ना अंतकोण को भी सत्ता दे रहा है, और अंतकोण में जो प्रतिबिंब हुआ उसको भी सत्ता दे रहा है, दोनों को सत्ता दे रहा है ना, है ना। अंतकोण को भी सत्ता दे रहा है, और किसको दे रहा है? प्रतिबिंब को भी सत्ता दे रहा है, दोनों हो गए है ना। लेकिन हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो जिससे सत्ता मिल रही है अंतकरण को शरीर को उसमें यदि प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो अंतकरण रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, हाँ रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, है ना, रहेगा। हाँ लेकिन प्रतिष्ठित किसमें होना है? उसमें होना है। हाँ जिससे सत्ता मिल रहा है ना उसमें अपने को प्रतिष्ठित करना है, है ना। अच्छा बिंब टीका पढ़ रहे थे, स्पूर्ण रूपत्तम बिंबवत अवभाषणम इत्यर्थ, हेतु लक्षण रहिता हेतुवत अवभाषमाना हेत्वाभाषा इतिवत इत्यर्थ। जैसे तर्क में अन्याय में एक हेतु होता है एक हेत्वाभाष होता है। धनमय पर्वत बन्हीमान धूमत, धूम को देखा था पाकशाला में और बन्ही को भी देखा था पाकशाला में, है कि नहीं भैया? तो क्या होना, क्या ज्ञान हुआ उनको? जहां पर धूम है वहां पर बन्ही रहती है, इसको बोलते व्याप्ति ज्ञान। धूम हो गया कार्य, कारण हो गया क्या, बन्ही। और पर्वत में जो भाई धूम को देखा और बन्ही को नहीं देखा, नहीं दिख रही है, फिर भी धूम को देख करके बन्ही का ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ, इसलिए धूम क्या हो गया, हेतु। हाँ, हेतु कारण है, लेकिन फिर हेतु क्यों बोलते हो? ठीक कह रही है, सही कह रही है कि धूम को हेतु बोलते हो, फिर हेतु कैसे हुआ, कारण हुआ? हेतु का अर्थ कारण होता है, लेकिन धूम कारण है क्या, फिर हेतु क्यों बोलते हो फिर उसको? अरे ऐसा नहीं भी, हेतु का अर्थ सुनो पहले, हेतु का अर्थ कारण होता है और धूम फिर कारण तो है ही नहीं, हाँ कारण तो है ही नहीं, तो फिर धूम को हेतु क्यों बोलते? इसलिए बोलते हैं, सुनो सुनो पहले, धूम कारण है, वहां पर भी कारण है, किसका कारण है? बन्ही का कारण तो नहीं है, बन्ही ज्ञान का कारण है वो, आप सुन रहे कि नहीं? बन्ही ज्ञान का कारण है कि नहीं धूम? धूम के द्वारा ज्ञान हुआ धूम का, हाँ धूम के द्वारा धूम का ज्ञान पहले होगा, तो धूम ज्ञान को लेकर के धूम कारण हो जाता है बन्ही ज्ञान के प्रति, बन्ही के प्रति नहीं है, इसलिए धूम को हेतु बोलते हैं, आया समझ में कि नहीं? ऐसा है, तो धूम का ज्ञान को लेकर के धूम हो गया कारण हेतु बन्ही ज्ञान के लिए, हो गया कि नहीं? हाँ, लेकिन जो हेतु के रूप से आवे लेकिन ज्ञान न करा पाए भी, है कि नहीं, उसको हेतु नहीं बोला जाएगा, हेत्वाभास कहा जाएगा, हेतुवत आभास अति हेत्वाभास। जैसे मान लो आपने बाष्प को धूम समझ लिया भाई पर्वत में, है ना, तो बारिश होते है ना, तो पहाड़ में क्या दिखता है? बाष्प दिखता है, उस बाष्प को क्या समझ लिया? धूम, हेतु आपने समझ लिया, हाँ तो जाएंगे तो बन्ही मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो बन्ही का ज्ञान नहीं हुआ ना, हाँ इसलिए धूम, ये जो बाष्प भले ही आप हेतु मानते हो लेकिन वो हेतु नहीं हो सकता है, इसको कहेंगे हेत्वाभास, जो हेतु की तरह आवे लेकिन ज्ञान ना करा पावे उसको कहा जाएगा क्या? हेत्वाभास। हो गया ठीक। इसी प्रकार ये जीव जो है ना, जीव बिंब नहीं है, स्वरूप से बिंब नहीं है, फिर भी बिंब की तरह मालूम पड़ता है कि नहीं? हाँ, मालूम पड़ता है। हाँ, इसलिए कह दिया चिदाभास कहो अथवा प्रतिबिंब कहो, ये कह दिया। इसलिए श्लोककार ने कहा बिंबवत भाषणम विदुः, विदुः लोग कहते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अच्छा ज्योतिषमा श्लोक में देखो, इत्थम चिदाभासस्य अप्रयोजकताम निराकृत्य। ये देखो चिदाभास का प्रसंग चल रहा था प्रतिबिंब का, कि नहीं? उसके ऊपर अवच्छेदवाद ने कहा अरे भाई आभास को अलग से मानने की क्या जरूरत है, कल बुद्धि को मान लो बस, कूटस्थ ब्रह्म तो व्यापक है, अरे एक बुद्धि आ गई तो परिच्छिन्न हो गया, इसलिए बुद्धि अवचिन्ना जो चेतन हो गया वो क्या हो गया, जीव हो गया। इसलिए बुद्धि में एक प्रतिबिंब पड़ता है ऐसा मानने की क्या जरूरत है, ये कहा था कि नहीं पहले, कहते ऐसा नहीं हो सकता है, प्रतिबिंब को तो आपको मानना पड़ेगा, हो गया कि नहीं, ये प्रतिबिंबवादी ने कहा था। ये कह रहे देखो, चिदाभासस्य अपरोजकताम, बुद्धि अवचिन्ना जो चेतन है ना उसको जीव नहीं कह सकते, आए समझ में कि नहीं, क्या क्या नहीं, सिद्धांती बोल रहा है, प्रतिबिंबवादी बोल रहा है, हाँ मतलब चिदावास मतलब जीव समझ लो, चिदावास कौन हो गया, जीव। हाँ तो जीव का हेतु मतलब जीव किसको बोलेंगे, बुद्धि में जो प्रतिबिंब है ना उसको क्या कहोगे, आए समझ में ना। अच्छा केवल बुद्धि मात्र से चेतन को जीव नहीं कहा जाएगा, उसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। केवल बुद्धि व छिन्न जो चेतन वो जीव का हेतु मतलब उसको जीव नहीं कह सकते, ये बोलना। देखो चिदाभासस्य अप्रोजक, अप्रोजक मतलब जो कारण नहीं, जीव का कारण कौन नहीं हुआ, बुद्धि व छिन्न चेतन, बुद्धि अवचिन्न चेतन जीव का प्रयोजक नहीं हुआ, प्रयोजक समझ में आता है, तो उतने मात्रे को जीव नहीं कह सकते, कितने मात्रे को, बुद्धि में घेरा हुआ चेतन मात्र को जीव क्या होना चाहिए, उसमें प्रतिबिंब होना चाहिए, आप समझ में अभी आपको, हाँ। ये कह दिया, उसका निराकरण कर दिया। इदानीं तस्य बुद्धेः पृथक सत्तम साधयितुं पूर्व पक्ष माह, आगे पूर्व पक्ष होगा लेकिन इसको आरंभ करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसका विचार कल करते हैं। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।